11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Israël beschuldigt de VN ervan dat noodhulp lang blijft liggen in Gaza voordat het wordt uitgedeeld aan de bevolking. Het probleem zou spelen aan een zuidelijke grensovergang. De inhoud van 600 vrachtwagens ligt te wachten tot die wordt opgehaald door de VN, zegt de Israëlische organisatie die gaat over de aanvoer van humanitaire hulp. Israël heeft onlangs de toevoer van noodhulp naar Gaza opgevoerd onder internationale druk. De Verenigde Naties zeggen dat er nu meer vrachtwagens Gaza inrijden, maar benadrukken dat dat nog niet genoeg is. Kazachstan vraagt Nederland om hulp bij de grote overstromingen. Door een overvloed aan smeltwater uit het Oeralgebergte hebben inmiddels 120.000 mensen hun huis moeten verlaten. De overstromingen zijn in het grensgebied van Kazachstan en Rusland. De betrekkingen tussen beide landen zijn gespannen. Vanuit Moskou is volgens Kazachstan geen hulp te verwachten, dus nu is Nederland gevraagd om te helpen bij de evacuaties en ook het maken van plannen om overstromingen in de toekomst te voorkomen. Nederland heeft nog niet op het verzoek gereageerd. De informateurs Dijkgraven van Zwol gaan er nog steeds van uit dat ze op tijd klaar zijn met hun verslag over een nieuw kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. De planning is 15 mei en dat zouden we moeten halen, zei informateur Dijkgraaf na een nieuwe dag van formatiegesprekken. Hij houdt wel een slag om de arm, omdat er nog altijd problemen kunnen zijn die weer moeten worden opgelost. Gisteren meldden diverse media dat onderhandelingen stroef zouden verlopen, vooral over de financiën. De informateurs herkennen dat niet, maar zeggen wel dat er stevig wordt gediscussieerd. De politie heeft een Amsterdammer van 24 opgepakt. Die wordt verdacht van zware mishandeling in Den Haag. Hij wilde op het Malieveld naar de kermis. Een beveiliger wilde hem fouilleren en er ontstond een worsteling. De beveiliger werd met een nekklem vastgehouden en raakte gewond. De Amsterdammer moet morgen voor de rechter komen voor poging tot doodslag of zware mishandeling. Archeologen hebben bij opgravingen in Pompeji een eetzaal gevonden met muurschilderingen. Volgens experts zijn die in zeer goede staat. Op de zwartgemaakte muren zijn figuren afgebeeld uit de Trojaanse oorlog, een gebeurtenis uit de Griekse mythologie. De stad Pompeji werd in het jaar 79 na Christus verwoest door een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. De Nederlandse tennisters hebben in de Billie Jean King Cup ook gewonnen van Servië. In Portugal beslisten Suzanne Lamens en Demi Schuurs de ontmoeting in het afsluitende dubbelspel. Het werd 2-1. Het team had zich eerder deze week al geplaatst voor de play-offs van het landertoernooi. Nederland werd verrassend groepswinnaar en gaat in november strijden om een plek in de wereldgroep. Dan het weer, veel bewolking met kans op wat lichte regen. Het is vannacht rond de 12 graden. Morgen begint bewolkt, 's middags zon, maar ook nog wolken. Het wordt 13 graden op de Wadden tot maximaal 20 graden in het Middenland. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen, net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Wow. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Lucella Corazon. De PVV wil het nutteloos ding waar dit oog deel van uitmaakt graag opdoeken. De NSC wil daarentegen niet bezuinigen op de publieke omroep, zo bleek vandaag. Terwijl we laatst toch de hele tijd hoorden dat ze alleen op dit onderwerp snel zaken zouden doen bij de formatie. Ik zie het somber in voor ze. Goedenavond, welkom bij het Oog. Dat gaat over de stijgende huizenprijzen, over het leven van O.J. Simpson en de ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Gaza. En Binyam Girmay uit Eritrea is inmiddels een gevestigde naam in het wielrennen. Er is een film gemaakt over zijn gang van het Afrikaanse wielrennen naar Europa. Filmer Lieven Korhuis en ploegleider Eike Visbeek zijn te gast om hierover te vertellen. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 11 april. Het zou heel goed zijn als we flink zouden schrappen in die bodemloze put. En met die bodemloze put bedoelt PVV-kamerlid Van der Velde de publieke omroep. Ze vertelde daarna hoe zij de NPO ziet. Als een nutteloos ding waar veel te veel geld tegen aangesmeten wordt. Van Vroonhoven van de formatiepartij NSC wil daar meer van weten. Woorden doen ertoe. Heb ik u goed gehoord dat u gezegd heeft dat de NPO een nutteloos ding is? Terug naar Van der Velde. Als het aan de PVV ligt, zouden wij de NPO het liefste opdoeken. Ook formatiepartner VVD is kritisch. Op dit moment is er sprake van een Bermuda-driehoek waar uitgaven in verdwijnen. BBW wil ook stevig snijden in de NPO. Van de vier formatiepartijen ziet alleen NSC het dus anders. Onze inzet is dat wij niet gaan bezuinigen. En dat bezuinigen zou eventueel ook pas kunnen als de formatie rond is. Dus zijn ze er al uit? Ze hadden gehoopt natuurlijk, en ik ook, dat we er al uit waren. Nou, dat is niet zo. En wanneer zijn ze er dan wel uit? Daar kan ik niks over zeggen. We proberen het zo snel mogelijk te doen. Maar ja, het duurt al een hele tijd zoals je weet. Dus ik durf het bijna niet uit te spreken. En is er al iets te zeggen over de inhoud van de gesprekken? Dat kan ik allemaal niet zeggen. En dan naar de bibliotheek. In veel filialen lopen bewakers rond vanwege overlast. En dan gaat het om... Ja, dan moet je nadenken over van beledigen tot en met zelfs bespugen. Maar ook over... intimideren van medewerkers, zaken vernielen, bevuilen. En heel soms krijg je... jongeren met een, hoe noem je dat, zo'n fatbike... die reden recht de ingang in met zijn fiets. Maar niet alleen jongeren zorgen voor overlast. Maar ook met ouderen die in verhitte discussies raken op, aan de leestafel. En deze bezoeker is geschrokken. Ik vind het echt niet normaal. Terwijl anderen relativeren... Toen ik jong was, toen gooiden we ook stinkbommetjes op de plaats van de onderwijzer. En ik denk dat dat soort dingen nu ook gebeuren. Dus ik ben er niet van onder de indruk. Tot slot iets heel anders. Ik vind het echt shoeshaming. De Britse premier Sunak is geshoeshamed omdat hij Adidas Samba sneakers droeg. Minister-president met hippe schoenen, dat kan volgens veel mensen niet. En dus bood Sunak zijn excuses aan. Because people like you should not be wearing them because they're hip. Yes. First of all, I just issue a fulsome apology to the Samba community. Maar volgens deze modekenner is het al te laat voor de Samba-schoenen. Ik denk dat Gen Z nu denkt, oh kut, die Samba's, die kunnen we niet meer doen. En zou een populaire Nederlandse politicus weg kunnen komen met sneakers? Als ik opeens Geert Wilders met dezelfde schoenen aan zie lopen, dan denk ik, oeh nee, die gaan we op Vinted zetten of verbranden. Verbranden? Ja, toch wel. Ja. Dit was Nieuws Vandaag in de Media. En dan de krant van morgen, Jan van der Putten. Mensen met psychische problemen zijn niet altijd gebaat bij een gesprek met een psychiater of een psycholoog, schrijft de Volkskrant. Soms is een gesprek met een sociaal-maatschappelijk expert of een andere deskundige gewoon beter. Vanaf volgend jaar worden zulke verkennende gesprekken vergoed in het basispakket. Lokale experimenten zijn veelbelovend. Bij de GGZ in Midden- en West-Brabant leiden zulke nieuwe intakegesprekken tot een kwart minder nieuwe patiënten op de wachtlijst. Hulpverleners hopen dat mensen voortaan sneller kunnen worden geholpen. NRC duikt in de wereld van de beautyopleidingen. Maud van 21 jaar werkte in een supermarkt en had zin in een carrière-switch. Het leek haar wel leuk om in een salonnetje aan huis zelfs fillers te zetten. En ze volgde een cursus in Rotterdam om injecties te zetten met een meso-gun, een fillerpistool. Na een suftoetsje, zoals ze zelf zegt, kon ze aan de slag. Goed om te weten, alleen artsen mogen zelfstandig werken met zo'n meso-gun. De Friese verzetsvrouw Esmee van Egen, was zij nou een verraadster of niet? Historicus Hessel de Walle zegt in Trouw dat voor dat verraad geen enkel bewijs is. Op het leven van Egen is de speelfilm Zwartboek gebaseerd. Ze kreeg een verhouding met een officier van de Weermacht en werd in 1944 door de Sicherheitsdienst geëxecuteerd. Jarenlang kreeg van Egen geen vermelding op het monument voor gevallen Friese verzetstrijders. En die vermelding krijgt ze nu alsnog. Stemacteurs hebben het niet makkelijk. En dat komt door AI, kunstmatige intelligentie. Het AD schrijft dat Diederik van Ebbingen van de Aldi-reclame, tuurlijk wel, na 4 jaar is vervangen door een computerstem. Voor zover bekend een primeur voor Nederland. Ebbingen hoorde een paar maanden geleden dat hij te duur werd en dat hij niet meer nodig was. En zo gaat het vaker. De Kunstenbond verzamelt ervaringen over de impact van AI. En stemacteurs zijn het zat. Ze hebben een manifest opgesteld. Ze vinden dat ze tegen AI beschermd moeten worden. 26 hardlopers uit Nederland staan zaterdag in Marokko aan de start van de Marathon des Sables, de marathon van het zand. Een ultrarun van 6 dagen, 254 kilometer lang, dwars door de Sahara. Daf Dubbelman, een Amsterdammer van 48, doet ook mee, vertelt hij in het Parool. En die duurloop in Marokko wordt gezien als de zwaarste ter wereld. Dubbelman noemt het een race voor mafkezen. Speciaal getraind heeft hij niet. Hij zegt, ik train alleen als ik er zin in heb. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Oh, the sweetest thing. U2, Sweetest Thing. De gekte op de huizenmarkt is terug van weg geweest, als die al helemaal is weg geweest. Maar goed, dat gaan we zo horen. De huizenprijzen liggen in ieder geval bijna 10% hoger dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. En Nick Vrieselaar is econoom bij Rabo Research, gespecialiseerd in de woningmarkt. Van harte welkom. Goedenavond. Na enkele kwartalen van dalende prijzen is de trend omhoog weer gevonden. Wat is daar een verklaring voor? Ja, het heeft waarschijnlijk te maken met de stijgende lonen. Dus we zien de afgelopen jaar, zeker als gevolg van die inflatiecrisis, dat de lonen weer hard stijgen. Nou, misschien niet zo hard als heel veel mensen zouden willen, maar ze stijgen wel harder dan voorheen. En als je meer verdient, kun je ook meer lenen voor een huis. Kun je dus ook weer meer bieden. Dus we zien eigenlijk dat die huizenprijzen daalden als gevolg van de gestegen rente. Daardoor konden mensen minder lenen, minder bieden. En daardoor daalden de prijzen. Maar ja, dat gat hebben ze eigenlijk al wel weer goed gemaakt door die stijgende inkomens. En, want om mij heen hoor ik weer veel verhalen over overbieden. Dus een stuk meer bieden dan de vraagprijs is. Is dat inderdaad een trend die waarneembaar is? Ja, dus je ziet, het is een beetje een combinatie van natuurlijk die gekte op de woningmarkt. Veel vraag, weinig aanbod. Dus mensen buitelen over elkaar heen om een huis te kunnen bemachtigen. Het is ook, wordt wel gezegd, natuurlijk een tactiek van makelaars. Zij merken dat zo'n bieden vanaf prijs of dan ontstaat een soort veiling. En met ook alle bijbehorende psychologische effecten. Zoals ja, een beetje toch die angst. De angst dat je te weinig biedt, dat je er misschien wel misgrijpt. Ja, ze allemaal een envelop inleveren op hetzelfde moment. Precies, ja. En dat voert natuurlijk de druk op. En dat is heel bevorderlijk voor het zorgen dat je ook echt hele hoge biedingen krijgt. En dus ook overbiedingen krijgt. En ook een hoog gemiddelde. Want de prijs van een bestaande woning is gemiddeld €432.000. Ja, wie kan dat eigenlijk nog betalen? Ja, dan moet je... Ja, nou ja, zeker niet meer. We zien het eigen woningbezit in Nederland stagneren, licht dalen. Zeker onder jongvolwassenen zien we het hard dalen. Dus ja, steeds meer mensen kunnen dat niet meer betalen. Om een idee te geven om zo'n huis van 4 ton te kunnen kopen, moet je, als je dat helemaal met een hypotheek zou willen financieren, ja, moet je toch al wel gauw wel 80.000-90.000 euro per jaar verdienen. De meeste Nederlanders verdienen echt minder dan dat. Ja, en als je dan kijkt nu naar de stijging, hè, die kan je min of meer koppelen aan de inflatie. In ieder geval, die heeft daarmee te maken. Maar zit daar dan wel een plafond aan? Of denken jullie dat blijft stijgen? Nou, we zien dat de komende paar jaar zit er naar verwachting niet een plafond aan. En dat heeft echt wel alles mee te maken dat, ja, we zien natuurlijk gewoon die vraag naar huizen is zo ontzettend groot. Niet alleen mensen die nu actief op zoek zijn naar een huis, maar ook heel veel mensen die bijvoorbeeld nog bij hun ouders wonen of die met huisgenoot wonen, die op termijn ook graag op zichzelf willen wonen of met een partner willen wonen. Dus die vraag is heel groot. Het aanbod is beperkt en we zien ook dat de woningbouw inzakt. Dus we bouwen weer minder woningen. Ja, en dat zorgt ervoor dat die spanning naar verwachting nog wel bij ons blijft dit jaar en volgend jaar. En combineer dat dan met dat stijgende inkomen. Dat inkomen stijgt eigenlijk heel vaak een beetje. Heel veel mensen herkennen ook wel dat je om de zoveel jaar, als je geluk hebt, krijg je toch bijvoorbeeld een inflatiecorrectie op je loon. Of als ondernemer verhoog je je prijs om de zoveel jaar. En dat zorgt ervoor dat ook eigenlijk de inflatie ook doorwerkt als het ware in de huisprijs. Die inflateren ook. Dat is die stijging van de huisprijs. Dus ja, dit is zeker nog de komende tijd niet voorbij. En zie je dat ook in landen om Nederland heen? Of is het een vrij uitzonderlijke situatie, ook doordat er woningnood is? Nou, die woningnood is eigenlijk wel breed gedeeld in de hele westerse wereld. Dus die timing met hoe hard de prijzen stijgen en wanneer, dat verschilt wel. Maar we zien eigenlijk in de hele westerse wereld dat we heel veel dezelfde problemen hebben. We zien namelijk dat het eigen woningbezit onder jongvolwassenen staat sterk onder druk. De huren zijn erg hoog, dus je ziet ook veel financiële kwetsbaarheid onder huurders. En overal heeft men moeite om voldoende huis te bouwen, om te voldoen aan de vraag. Dus dit is echt niet een uniek Nederlands probleem. Uit cijfers van Eurostat bleek vandaag ook nog eens dat veel huizen meer dan in andere landen, dat dan wel onderbewoond zijn. Daar is sprake van als er in een huis slaapkamers over zijn. Er wordt wel eens gezegd, daar zit een oplossing. Maar is er veel bereidheid voor mensen om hun privacy op te geven? Ja, er wordt veel gesproken. Over het bevorderen van de doorstroom van inderdaad. Hè, we hebben aan de ene kant gezinnen die op 60 vierkante meter wonen en oudere echtparen die met z'n tweeën op 160 vierkante meter wonen. Nou, kan dat niet efficiënter? Lastig is inderdaad, we zien ook dat die ouders natuurlijk best wel honkvast. En dat is ook niet gek. Die wonen vaak al misschien al decennia lang op een bepaalde plek. Ze zijn natuurlijk heel erg verbonden met die buurt, met die wijk. Hebben vaak niet zo'n hoge woonlasten, omdat zij bijvoorbeeld die hypotheek al hebben afgelegd. onderbetaald of hebben, het is een betaalbare sociale huurwoning. Dus je kunt ze moeilijk bewegen om weg te gaan. En zelfs als ze zouden willen, dan lopen ze eigenlijk tegen hetzelfde probleem aan waar heel veel woningzoekenden tegenaan lopen. Waar moet je dan naartoe? Want dat aanbod is er voor hen evenmin als het voor heel veel starters. Ja, en huizen splitsen, dat wordt ook wel eens geopperd, maar ja, daar beginnen mensen dus ook niet snel nee, aan. Nee, als ik dan ook bijvoorbeeld denk aan mijn eigen ouders, die wonen inderdaad in een groot huis in Friesland. En die, ja, met z'n tweeën, dat zou wel gesplitst kunnen worden. En als je bedenkt welke kosten er gemoeid gaan met het een extra badkamer, een extra keuken, een aparte opgang, goede isolatie in de vloer. Ja, er zijn wel cijfers die laten zien dat dat echt nou een ton, misschien wel niet tonnen kost om dat te bewerkstelligen. En dat haal je er bijna aan. Dat haal je er niet uit. En ik zeg ook, mijn ouders wonen in Friesland. En dus dat is ook heel erg. Maar heel veel woningzoekenden zijn er overigens ook in Friesland. Maar die druk op de woningmarkt zit hem vaak ook in stedelijke gebieden. Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Nijmegen. Dus het is ook de vraag, die te grote huizen staan hier ook op de plekken waar de nood het hoogst is. En dat is niet altijd het geval. Ondertussen hoor je ook dat in die grote steden de expats de woningmarkt overnemen, met name in de Randstad. Hoe groot is die invloed? Nou, die is er zeker. In principe is natuurlijk eigenlijk het probleem van de woningmarkt is natuurlijk dat er heel erg veel vraag is naar huizen. En er is te weinig aanbod. Nou, die vraag wordt bepaald onder meer door hoeveel mensen er zijn. En die expats, die zijn er. Is dat zo'n grote groep? Nou, ik denk, nee, als we het echt hebben over de expats, dus als we het echt hebben over die groep, die kennismigranten die bij bedrijven werken als ASML, dan heeft dat lokaal best wel invloed, hè, zoals bijvoorbeeld rondom Eindhoven, Veldhoven. Maar in heel Nederland is dat effect ook niet zo groot, hoor. Is het wel breder, is natuurlijk migratie in het algemeen heeft wel wat effect. Maar ik denk dat het vooral, je moet je ook heel erg bedenken dat, ja, er is migratie, er is überhaupt bevolkingsgroei in Nederland, ook vooral ook door de laatste jaren door die migratie. Maar we bouwen eigenlijk al 20, 30 jaar lang minder huizen. Om een idee te geven, op de piek van de bouw in de jaren 70... bouwden op sommige jaren wel 150.000 huizen per jaar. Ja, dat waren de laatste 10 jaar bouwden we er niet meer dan 64.000, 65.000 per jaar gemiddeld. En dus het is een kwestie van, we hebben behoorlijk wat huishoudensgroei, behoorlijk wat bevolkingsgroei, maar het is ook echt een kwestie van te weinig bouwen de laatste 10, 20 jaar. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met milieumaatregelen, het stikstofdebat. Maar als ik jou zo hoor, de oplossing zit in bouwen. Dat is de enige oplossing. Ja, als je ons zou vragen, zou je echt zeggen, ja, we hebben dus inderdaad te veel vraag naar huizen, te weinig aanbod. Zorg dus dat je meer huizen bouwt. Maar goed, dat heeft nogal wat voet in aarde. Je tovert niet van de een op de andere dag 100.000 huizen tevoorschijn. En wat je tegelijkertijd ziet, is dat veel politici zijn wel heel erg genegen om intussen wel die vraag op te voeren. Dus bijvoorbeeld met bepaalde regelingen, maar voorrangsregelingen voor bijvoorbeeld mensen in het onderwijs, in de zorg of met startersleningen. Daarmee pompen ze de vraag op, terwijl het eigenlijk hen niet goed lukt om het aanbod te vergroten. Nou, en daardoor wordt die problemen op de woningmarkt worden nog groter. Dus wij zeggen eigenlijk, beperk die vraag, blijf bouwen, maar gooi niet olie op het vuur door ook nog met allerlei startersleningen en het, nou, allemaal van dat soort dingen te komen. Maar ik heb er een hard hoofd in dat echt gaat gebeuren. Nick Vrieselaar, dankjewel. Econoom bij Rabo Research. Dank. We gaan het hebben over de dood van de beroemde en beruchte American voetbalspeler O.J. Simpson. Hij overleed aan kanker. De tv-beelden van O.J. Simpson in 1994 op de vlucht voor de politie in een witte Ford Bronco zijn voor velen iconisch. De daaropvolgende rechtszaak over de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend ook. We believe that the passenger is O.J. Simpson. We are told right now that O.J. is sitting there in the passenger seat with a gun pointed at his own head. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder upon Nicole Brown Simpson. I've done my time. I'd just like to get back to my family and friends. And believe it or not, I do have some real friends. Hij werd vrijgesproken van de moorden en kwam dus vrij. Amerika-deskundige Laila Frank is ook in de VS op het moment. Goedenavond. Hi, Lucella. Goedenavond. Is er in de Amerikaanse media opnieuw zoveel aandacht voor hem vandaag? Ja, absoluut. Iedereen schrijft erover, praat erover, zendt erover uit. En eigenlijk net als bij zijn leven en rondom die zaken zijn de reacties ook verdeeld. Dus er zijn mensen die zeggen hij heeft veel betekend voor de zwarte gemeenschap. Het was een fantastische voetbalspeler. Maar hij was ook berucht. En eigenlijk net zoals Amerika destijds verdeeld was, is hij nou schuldig of niet? Zo zie je ook nu in de reacties verdeelde reacties op zijn overlijden. Ja, want je zegt geweldige American voetbalspeler. Het is al even geleden, maar ik heb destijds de documentaire over hem gezien. En toen pas realiseerde ik me hoe goed hij was. Hij was echt legendarisch goed, hè, in de sport. Ja, het is ook echt een feest om die beelden terug te kijken. Hij was soepel, elegant, snel. Het was echt een uitzonderlijk talent. En niet alleen was hij ongelooflijk goed in zijn sport, maar hij was ook geliefd, hij was charmant, hij was mediageniek. Mensen liepen met hem weg, dus hij was groter dan zijn sport ook. En hij werd al snel een echte beroemdheid. Dat keerde dus toen hij verdacht werd van die dubbele moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Daarvoor stond hij terecht. In 1995 werd die zaak live op tv uitgezonden. Wat bracht dat allemaal teweeg destijds? Ja, heel erg veel. Dus het was eigenlijk de eerste landelijke grote rechtszaak met een beroemdheid die landelijk werd uitgezonden. Dus heel Amerika zat voor de buis. En wat het met name teweeg bracht, waren eigenlijk gesprekken over grote dingen. Ras, roem, het rechtssysteem en of dat iedereen gelijk behandelt. Maar met name het gesprek over zwart en wit in de Verenigde Staten kwam in een ander licht te staan. En je moet je ook realiseren dat deze rechtszaak diende in Los Angeles, in L.A., waar een aantal jaren daarvoor de Rodney King-rellen waren geweest. Ja, een zwarte man die door de politie echt werd mishandeld. Hij kwam te overlijden en heel L.A. stond destijds in brand. Het politie Korps van L.A. had ook een ongelooflijk racistische reputatie. Die zaak diende in L.A. En dat vuurtje van die Rodney King-zaak, dat leefde daar nog. En wat je heel erg zag is dat, er zijn ook allerlei peilingen over gedaan, dat wit Amerika dacht dat O.J. Simpson schuldig was. En dat zwart Amerika dacht dat hij onschuldig was. En de ironie van de zaak is, of een van de vele ironische kanten aan die zaak, is dat O.J. Simpson bij leven altijd zei: I'm not black, I'm OJ. He, ik wil niet geïdentificeerd worden of gekenmerkt worden door mijn huidskleur. Ik wil gewoon leven en zijn wie ik ben. Ik wil roem hebben zoals witte mensen dat ook kunnen hebben. En dat bereik ik door wie ik ben en wat ik kan. Alleen in die rechtszaak heeft zijn verdediging er expliciet voor gekozen om het ook te gooien op racistisch element in die LA-politie. En dat element heel erg in die zaak te brengen. Dus en hoe hebben ze dat gedaan? Hoe deden ze dat? Bijvoorbeeld, en dat is ook een beroemde scène uit die documentaire waar jij aan refereert. Het was een juryzaak. Dus er was een jury van 12 mensen. En op een gegeven moment heeft de verdediging gezegd: wij willen die jury naar het plaatsdelict brengen. En dat was ook het huis van O.J. Simpson. Nou had Simpson in zijn huis een grote trap en er hingen allemaal foto's van hem met beroemde mensen. En dat waren eigenlijk allemaal witte mensen. En zijn verdediging zei: ja, dat kan niet. Wij moeten O.J. zwarter maken. Zo werd het letterlijk gezegd. En ze zijn in de krochten van zijn kelders gaan zoeken naar foto's van O.J. met zijn familie en met beroemde zwarte mensen. En hebben zo die hele muur langs die trap verwisseld om de geloofwaardigheid voor de jury, die ook grotendeels zwart was, groter te maken. Ze hebben bijvoorbeeld ook audiomateriaal van een van de politieagenten die O.J. destijds heeft opgepakt naar boven gehaald, waarop hij, ik geloof dan meer dan 40 keer, zoals ze dat dan hier zeggen, the N-word noemde, om aan te tonen dat racisme ook in die politieagenten zat. Dus zij hebben, nog even los van het forensisch bewijs, heel effectief, heel doelgericht het element ras toen in die zaak gebracht. En dat maakt ook dat nog steeds, of eigenlijk alweer nu bij zijn overlijden, de reacties ook daarover gaan. En toch is hij nog wel uiteindelijk achter de tralies beland, hè? In 2008. Waar kwam dat door? Ja, dat was een heel raar verhaal. Hij is beschuldigd voor onder andere ontvoering en gewelddadige overval. Hij heeft met een aantal andere mensen een aantal sporttrofeeën willen stelen. Hij zei zelf dat die van hem weer waren gejat. Maar daar is hij uiteindelijk de gevangenis voor in beland. Dus het is een beetje een raar verhaal. Maar dat is hoe het gebeurd is. En hij heeft, ik geloof, 9 jaar gezeten uiteindelijk in een gevangenis in Nevada. Dus voor het stelen van sporttrofeeën, zo lang. Ja, oké. Ja, absoluut. Ja. Want was hij het verkeerde pad opgegaan na die vrijspraak? Als je zegt hij was met andere mensen aan het stelen geslagen, ook al zag hij dat zelf anders. Hoe was het na die eerdere vrijspraak geweest voor hem? Ja, hij heeft een tijdje hij is naar Florida verhuisd. Heeft geprobeerd om toch iets van zijn roem en faam vast te houden. Hij had het persoonlijk wat moeilijker. Hij had een wat moeilijkere relatie met zijn kinderen. Hij heeft toen nog een keer een boek geschreven. Een fictief boek over hoe hij de moorden zou hebben gepleegd als hij ze gepleegd zou hebben. Dus dat maakte hem ook alweer berucht. Was ook al een hele rare zaak. Eigenlijk streefde hij nog steeds naar de roem die hij had, maar het is hem nooit meer helemaal gelukt. En ja, die arrestatie en die veroordeling, ja, dat wijst erop dat hij inderdaad niet met verkeerde mensen omging. En ja, daar is hij uiteindelijk voor opgepakt. Als je zo vandaag de berichtgeving ziet, tot slot, hoe gaat hij de geschiedenis in? Als een hele goede voetbalspeler, maar ook als een hele... Ja, als iemand, toch het merendeel, als je door je ogen kijkt naar de reactie, als de man die wegkwam met moord. Dankjewel, Laila Frank vanuit de Verenigde Staten. A winter's day in a deep and dark December. From my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I built walls, a fortress deep and mighty. That none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. I am an island. Don't talk of love. The slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock, I am an island. I have my books and my poetry to protect me. Within my womb, I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries. I'm a Rock van Simon en Garfunkel. Een favoriet nummer van Max van Wezel. Onze collega die vandaag 5 jaar geleden overleed. Hamas heeft bekendgemaakt geen 40 Israëlische levende gijzelaars te kunnen vrijlaten als onderdeel van een staakt het vuren. Dat is heel pijnlijk voor de familie van de gijzelaars natuurlijk. En Hamas lijkt daarmee ook de belangrijkste troef in de onderhandelingen kwijt te zijn. Gaat hiermee de oorlog tussen Israël en Gaza een nieuwe fase in? Dat vraag ik aan journalist Ines Polak. Van harte welkom, Ines. Dank je. Dit bericht over Hamas werd bekend via Amerikaanse media. Is dat logisch? Ja, dat is heel logisch, want al sinds het begin van de oorlog zijn zowel de Wall Street Journal als de New York Times een soort bron die gebruikt wordt zowel door de Amerikaanse als de Israëlische overheid om berichten te lekken die ze niet rechtstreeks willen zeggen, maar dan weten we, het komt van de Wall Street Journal, het klopt. En nemen Israëlische media het dan over als nemen het klopt? Nemen het meteen over. Ja. En dat betekent dat het dan wordt bevestigd? Het wordt niet altijd bevestigd, dat hoeft ook niet. Maar dan weten we, het is zo. En hoe reageren de familieleden van de gijzelaar? Ik zei al, het is heel pijnlijk voor ze. Ja, hoor je ze daar ook al over? Het komt niet helemaal onverwachts. Er is al eerder gemeld dat waarschijnlijk de helft van de 136, 135 die Hamas nog in handen zou hebben, niet meer in leven zou zijn. En dat weten ze. En hun eis is ook, de laatste maand, merk ik, wordt die bijgesteld. We willen onze mensen terug, levend, maar ook de lijken om ze te kunnen begraven. Dus in die zin verandert dat niet. Ik denk ook niet dat het een troef is die Hamas nu kwijt is. Want zelfs al hebben ze er nog maar 30, 40, 50... dan blijft dat natuurlijk wel een troef. Ja, want het is niet zo dat nu min of meer het bericht is dat er misschien helemaal geen gijzelaars meer in leven zijn. Ja, dat heb ik nog niet gehoord. Ik heb gehoord dat er nog wel een beperkt aantal in leven zijn. We weten het natuurlijk niet. Daar komt het eigenlijk op neer. We weten niets. We weten niets wat er in die tunnels in Rafah of waar dan ook rond Sinwar, de leider van Hamas, gebeurt. Maar we kunnen aannemen dat er nog wel een aantal in leven zijn. En misschien wel enkele tientallen. Maar die behoren dan ook niet misschien tot die specifieke groep die als eerste zou worden uitgeruild, namelijk de vrouwen en de zieken enzovoort. Want dat is dus wel het bericht van ze komen niet aan een aantal belangrijk was voor de onderhandelingen. Dus misschien zijn ze niet helemaal de troef kwijt, maar het betekent wel wat voor hun positie, denk ik, in de onderhandelingen. Ik denk dat hoe dan ook, hebben we ook al de laatste maand, zie je toch dat de onderhandelingen die gaan officieel wat Israël betreft nog wel over het loskrijgen van de gijzelaars. Maar in feite zijn beide partijen al bezig te onderhandelen over de toekomst van Gaza. Wie blijft daar aan de macht, waarbij Israël het militaire bewind wil houden, waarbij Hamas overeind wil blijven, waarbij Israël nu eigenlijk zich heeft teruggetrokken, maar niet, want ze hebben een bufferzone gecreëerd en via een corridor de helft van Gaza als het ware doormidden gesneden, zodat ze snel van buitenaf acties kunnen ondernemen. En Hamas daarentegen wil natuurlijk overeind blijven. Heeft ook op het ogenblik de luxe positie dat de druk op Israël wordt verhoogd van buitenaf door de Amerikanen, door de rest van de wereld van sluiten bestand. Dus Hamas kan wat dat betreft een beetje achteroverleunen. Is bekend wat er nog over is van Hamas? Ja, dat is wel bekend. Er zijn ongeveer, ze zouden dan 24 brigades hebben. Israël zou ongeveer ruim de helft van de Hamas-strijders hebben uitgeschakeld. En een groot deel van de brigades zou weg zijn. Er zouden er nog 4 zitten. Ja, wat dan brigades, of ik weet niet eens hoe dat heet. 4 onderdelen groepen, zitten. Cellen. Ja, 4.000, 5.000 strijders zouden nog in Rafah zitten. En ze zitten nog wel verspreid in Gaza. En wat er ook gebeurt, ze duiken dus elke keer weer op als Israël daar weg is. Dan zegt Israël, we hebben dit gebied uitgekampt. Maar dan trekken ze weg en dan komt er, ze hebben niet veel nodig. Het is een guerrilla-oorlog. En waar zie je dat dan aan dat ze weer terugkeren? Neem de actie van vandaag. Die was echt gericht. Israël is weer binnengetrokken nadat ze eerst waren weg. Binnengetrokken met een gerichte actie in Nusayrat. Omdat daar ineens toch werd ontdekt dat daar nog een grote groep Hamas-strijders zouden zitten. Ja, van dus wie ze in ieder geval denken dat het zijn? Of ze hebben zoveel mensen gevangen genomen dat ze behoorlijk wat inlichtingen hebben. Dus ze weten wel ongeveer wat er zijn mensen gaan praten. Ja, mensen, ja. onder wat voor omstandigheden ook. Ja. Daar willen we niet over nadenken. Maar de mensen gaan praten en ze weten ongeveer waar wat zit. Want vecht Hamas nog terug, de strijders die er zijn? Dat zie je ook. En dat zijn dus echt guerrilla-activiteiten. Ze duiken ineens op en ze beschieten de Israëliërs van achteren van voren. Maar er wordt ook nog regelmatig raketten, niet veel meer, maar toch raketten op Israël afgevoerd. Dus Hamas is niet verslagen militair. Ze zijn wel voor een groot deel uitgeschakeld. Maar ook het bestuur zit er nog, het bewind zit het nog. En zelfs met de voedseltransporten, hoe cynisch dat ook is, er wordt veel te weinig binnengebracht. Maar van wat er wordt binnengebracht, gaat nog een deel naar Hamas. Dus de verwachting is ook dat dit gaat nog heel lang duren. Die verwachting hadden we natuurlijk al, die hebben wij eerder ook al besproken. Het kan nog lang duren, te meer dat ik denk dat Israël een soort beeld heeft van wat zij noemen, dit noemen ze nu de derde fase na het luchtoffensief, grondoffensief, zeggen ze nu, nu gaan wij gewoon de rest nog uitkammen. En we hebben het erover dat ze misschien niet naar Rafah meer een grondoffensief beginnen, maar ik sluit niet uit dat het kan zijn over een maand, over twee maanden, over drie maanden Israël alsnog naar Rafah wil trekken, misschien met gerichte acties. Dus die oorlog, het idee van die oorlog is snel ten einde, dat moeten we denk ik loslaten. Bovendien kan het ook nog verder uitgebreid worden. Hè? Want in het Midden-Oosten, Israël doodde begin deze maand twee Iraanse generaals in Syrië. Er zou nu een vergeldingsactie van Iran op handen zijn, volgens de Amerikanen. Ja. Daar maken de Israëliërs zich ook voor op. Ja, er werd zelfs gehamsterd al in Israël. Men is echt wel bevreesd. En er is een soort rare reactie. Israël zegt, dat Iran gaat reageren, dat hadden we eigenlijk al. Ja, dat was deel ingecalculeerd, was deel van de aanval. Maar tot nu toe is de oorlog via de proxies, via andere groeperingen gevoerd. Israël heeft ook niet Iran rechtstreeks aangevallen, maar in Syrië. Dus als ze reageren via de proxies, dan reageren we ook op laag niveau. En dat zijn groepen. Ja, dat zijn dus strijders, de Houthis, de Hezbollah, wat dan ook. Dan reageren wij ook op laag niveau. Maar als ze ons direct gaan aanvallen, dan gaan wij terugslaan direct naar Iran. En daarom heeft Biden nu gezegd, Iran, niet doen, pas op. Want dan heb je echt naast het kruidvat wat er al is, heb je een hele regio die kan ontvlammen. Terwijl premier Netanyahu vandaag wel zei dat het leger zich opmaakt op uitdagingen op andere fronten. Ja, eigenlijk op alle fronten. En dan bedoelde hij inderdaad, het kan zijn dat het van de Houthis komt. Het kan zijn dat het tegelijkertijd ook nog van Hezbollah komt. Het kan zijn van waar dan ook. Het kunnen ook andere groeperingen zijn. Dat is met alle fronten. Maar ze houden er, het kan ook best zijn, Iran heeft in het verleden ook vaak acties uitgevoerd tegen op andere plekken in de wereld. Het kan ook zijn dat ze een Israëlische ambassade gaan aanvallen. Ja. Houthines Polak, hoe dan ook zorgelijke berichten blijven het. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Love is a losing game, Amy Winehouse. 2 jaar geleden was de Eritreër Biniam Girmay de eerste Afrikaanse wielrenner die een zogeheten klassieker won, een belangrijke eendaagse wielerwedstrijd. Sindsdien is de ster van de jonge sprintkoning reizende, maar aan deze bijzondere overwinning ging een jarenlange weg vooraf. Documentairemaker Lieven Korthout was er al die jaren bij. Hij maakte daarover een film, This Is My Moment. Volgende maand gaat hij in première, maar morgen is de film al te zien in Maastricht. Goedenavond, Lieven. Goedenavond. En de ploegrenner van deze bijzondere wielrenner is Eike Visbeek. Ook goedenavond. Goedenavond. Lieve, mag ik met jou beginnen? Hoe stuitte jij destijds op de jonge Girmay? Ben Biniam tegengekomen op het Afrikaans kampioenschap wielrennen in Rwanda en Kigali. Hij was toen 17 jaar. Ik woonde toen in Rwanda. En op een ochtend was ik op weg naar een koffiebar als ik achter mij Tigrinya hoorde, de taal die ze in Eritrea, Biniam zijn land, spreken. En zij waren ook op zoek naar koffie. Ik heb ze dan meegenomen naar mijn favoriete koffieplek in Kigali. En zo hebben wij elkaar leren kennen. En toen? Ik bedoel, hoe ging het toen verder? Want dan zeg je, nou, je moet hier zijn. Maar hoe kom je uiteindelijk tot een film over deze wielrenner? Ja, we zijn dan. Ik ben eerst beginnen praten met de oudere renners. Biniam was toen 17. En ze hebben me toen uitgenodigd op het Afrikaans kampioenschap. Ik ben dan met de ploeg meegegaan. En Biniam won toen alle wedstrijden in Kigali. En nadien hebben ze mij dan uitgenodigd in Eritrea, in Asmara. Ik heb dan eerst met zijn ouders gepraat. En dan met Biniam zelf. En het klikte. En we hebben samen besloten om een film te maken. Ben je zelf ook een wielrenliefhebber? Of was je dat toen? Ja, zeker. Ja. Anders, ik zag ook redelijk snel dat Biniam talent had. Dus ik zag in Rwanda al dat Biniam talent had. Ik had natuurlijk nooit kunnen denken dat hij zo goed ging worden. Maar het is redelijk duidelijk dat hij talent heeft, ja. En de film bevat echt prachtige beelden over de wedstrijden die hij in Eritrea en Rwanda reed. Rijen en rijen dik publiek, soms meer dan bij Europese klassiekers langs de kant. Is het wielrennen inderdaad zo populair in Eritrea? Het wielrennen is waanzinnig populair in Eritrea. Het is de nationale sport. Op het voorlaatste nationale kampioenschap, dus waar Biniam mee reed, ik denk dat er een paar 100.000 mensen in Asmara langs de kant stonden te kijken naar de renners. Het is echt waanzinnig eigenlijk. Ja, Eike Visbeek, ploegleider dus van hem inmiddels bij Intermarché Circus Wanty. Heeft de film jou daar nog nieuwe inzichten over gebracht? Ja, zeker. Ik heb hem natuurlijk in 2021 is hij bij de ploeg gekomen. En ja, dan mis je er wel een heel aantal jaren van zijn ontwikkeling. En ja, nu met deze film, met dit document, zie je de weg en de die hij afgelegd heeft, maar ook de obstakels en de uitdagingen die hij gehad heeft. En ja, dat is wel echt indrukwekkend. Kijk, het is een renner die heel veel aandacht heeft gekregen de afgelopen jaren, maar deze film vertelt het echte verhaal. Dit moet je zien als je het wil begrijpen. Ja, en maakt dat jullie verhouding nu ook anders? Hoe bedoel je? Nou, in de aansturing bijvoorbeeld, of dat je dingen beter begrijpt, of dat je, nou, dat je bepaalde dingen misschien anders doet nu je heel veel achtergrond bij iemand hebt als ploegleider. Nou, nee, want Biniam heeft altijd heel veel verteld over zijn leven in Afrika. En hij vond het ook heel verwonderlijk dat wij allemaal telefoons bij het eten hadden en dat iedereen zo in zijn telefoon opging. Dat waren wel signalen die hij afgaf waarvan je merkte van ja, zo werkt het gewoon niet waar hij vandaan komt. Nee. Hij is gewoon echt genuïn geïnteresseerd in de mensen om hem heen en het sociale aspect. Ik bedoel, die intro van Lieven, dat die hem ontmoet bij het vinden van een koffieplek. Ja, dat is echt Biniam. Het is een sociale kerel en dat is ook hun cultuur. En gewoon uitgaan van het goede van de mens en ja, als je een gesprekje aanknopen en echt gewoon doorvragen, ja, dat hoort daarbij. En dus ja, ja. Ja, want Lieven, Eike Visbeek spreekt over obstakels. Wat mij opviel in de film die ik al heb mogen zien, dank je wel daarvoor, is dat hij heel veel lacht in Afrika, heel erg met zijn ploeg is. En dan komt hij opeens in Europa. Dat viel hem niet mee. Nee, het is een groot cultuurverschil en hij was alleen. Hij is vaak alleen geweest. Hij kon bij de Internationale Wielerunie, bij de UCI, als enigste uit zijn land. Hij tekent dan uiteindelijk bij een Franse ploeg waar iedereen Frans praat, behalve hij. En hij woont dan alleen in de Provence. Ja, voor ons prachtig, maar voor een jongen van 18 jaar helemaal niet eigenlijk. Nee, het was een mooi vakantiehuis, maar inderdaad niet als je 18 bent. En dan komt er ook nog corona natuurlijk. Hè? Dat maakt het dan helemaal eenzaam. Ja, ja, ja. Werd zijn talent wel direct opgepikt in Europa? Ja, dat heeft even geduurd, ook door COVID. Ik denk COVID-19 heeft er ook een rol in gespeeld, dat het wat langer duurde. En ergens is zijn geluk geweest dat zijn Franse ploeg toen failliet ging, dat de ploeg stopte. En dat de ploeg van Aike Visbeek en de machine hem heeft opgepikt. Ja, Ja, sorry? Nee, daarvoor was het heel moeilijk om een ploeg te winnen voor hem. Ja, en waar kwam dat door? Ja, hij had enkele wedstrijden in Europa gereden met de ploeg van de Internationale Wielerunie, maar niet zo heel veel eigenlijk. Hij zat wel op de radar van enkele ploegen, maar er zijn nog niet zo heel veel ploegen met Afrikaanse renners. Dat heeft ook een rol gespeeld, denk ik. Ja, Aike Visbeek, waardoor viel jullie oog op hem? Nou, ik had zijn uitslagen goed bestudeerd. En wat Lieve zegt klopt, hij had niet de volledige uitslagenlijst. Maar er zaten wel een aantal wedstrijden bij waarin je kon zien van, toen ze mij vertelden dat het meer een sprinter was, toen zag ik wel dat hij bepaalde uitslagen reed in wedstrijden waar het echt heel lastig parcours was. Waar eigenlijk bijna tussen de semi-klimmers zijn uitslagen reed. En toen had ik wel in de gaten van, ja, maar hey, deze gast is nog maar 20 jaar. En als je dan natuurlijk ook een klein beetje context krijgt van waar hij vandaan komt. En hij heeft bij de junioren, liever corrigeer me als het niet waar is, maar hij heeft ook al een keer Remco Evenepoel geklopt. Dus zijn naam was al wel een keer gevallen in België. Toen ik zag, wat ik zeg, in detail in welke koers hij een uitslag kon rijden op een hele jonge leeftijd. Niet in de beste omstandigheden op een lastig parcours. Toen had ik wel zoiets in de gaten van, ja, deze jongen verdient echt een kans. En wij waren een ploeg die, ja, ik bedoel, wij waren in 2021, we waren het lelijke eentje in de World Tour. We hadden het kleinste budget en ja, we moesten iets gaan doen. We hadden ook een hele oude ploeg. Dus ik heb ook gezegd van, ja, dit is een van de jongens waarvan ik denk dat hij talent heeft, maar ja, we moeten dit gewoon wagen. En er was eigenlijk best wel een grote drempel, want, en dat denk ik ook voor veel ploegen, ja, een Afrikaanse renner, je kent hem niet. De cultuur, gaat dat passen? Visums, het is allemaal ingewikkeld. Maar wij hadden geen keus. Wij moesten gewoon de talenten die we konden vinden, daar moesten we het beste uithalen. En ja, goed. En ik moet ook zeggen, we hadden ook echt een, ik denk ik, en dat kan liever misschien beter beantwoorden, maar we hadden ook gewoon echt een genuine klik. We hadden echt een goed plan. Er waren ook wel andere ploegen geïnteresseerd, maar Biniam is wel in de basis een kampioen. En ons plan sprak hem aan. En speelden er ook vooroordelen een rol? Want het viel me op in Zwitserland bij zijn keuring. In het begin wist iemand dan helemaal niet waar Eritrea lag. En er wordt op een gegeven moment ook door zijn eerste ploeg gevraagd van, nou ja, je moet wel in een peloton gaan rijden. Terwijl volgens mij had hij dat wel al gedaan in Afrika. Was dat bij jullie ook gaande dat je later dacht, ja, goh, dat was misschien een vooroordeel? Die we allemaal hebben, hè? Dus Nou ja, ik weet niet vooroordeel, maar ik was net nieuw bij die ploeg. Ik was een Nederlandse performance manager bij een Belgische ploeg. En ik kwam als een in het begin van het seizoen met een Afrikaans talent op de proppen om ons nog te versterken, terwijl we echt links en rechts weggereden werden in het begin van het seizoen. En ja, toen werd er wel naar mij gekeken van, dit moet ons gaan redden. En ja, goed, ik heb al eerder gezegd, dat duurde 4 maanden. Toen die eerste wedstrijd voor ons begon te rijden, en na 2 dagen belde Taco van de Horen me op en zei, ja, dit is wel echt een speciaal jongen, deze heeft echt talent. En ja, toen vielen natuurlijk wel de misschien de, ja, ik wil niet zeggen vooroordelen, maar wel de twijfels vielen rap weg, want hij kon echt hard fietsen. En inmiddels is hij heel populair, hè, Lieve? Hij geeft in de film aan dat van hem allemaal niet zo hoeft. Hoe vind jij dat hij met die aandacht omgaat? Ja, beter als vroeger. Zeker na zijn overwinning in Gent-Wevelgem en zijn overwinning in de Ronde van Italië had hij wel last van de aandacht. Maar hij gaat er hoe langer hoe beter mee om. Hij gaat het ook gewoon. De ploeg beschermt hem ook er redelijk goed in. Dus ze houden de pers ook af als het nodig is. En ze laten de pers toe als hij het ook wilt. Dus hij gaat er beter mee om als vroeger. En Aike Visbeek, zien jullie hem ook veranderen als mens in de ploeg? Nou ja, ik denk, kijk, ik bedoel, hij is bij ons gekomen toen hij 21 was. Hij maakt de ontwikkeling door van een kampioen, wat natuurlijk al een, je hoort tot een hele kleine categorie mensen die extreem getalenteerd is. Hij heeft het kampioen van een karakter, dus, maar hij ontwikkelt zich ook omdat het gewoon een jong persoon is. Maar ik heb met Michael Matthews, John Deen, Colop, Marcel Kittel, Tom Dumoulin gewerkt en hij ontwikkelt zich wel als een normale toptalent, topwielrenner. Dus ja. Wat dat betreft wijkt dat niet af van alle andere jongvolwassenen die bij jullie uitgroeien tot kampioenen of in het peloton uitgroeien tot kampioenen? Nee. Anders als dat, wat ik zeg, zijn achtergrond en zijn leven in Afrika is anders als dat. En soms mist hij een beetje de tradities of de geschiedenis van bepaalde of de gewoontes van bepaalde dingen rond het wielrennen. Ja, en het eten ook. Daarom. Ja, dus daarom. Maar goed, hij verrijkt ons ook wel weer, wat ik zeg. Als Biniam aan tafel zit, dan weten de renners ook wel van, ja, dit is wel een goed moment om de telefoon even weg te leggen. Wat mooi. Hij gaat daar nog steeds niet in mee. Nee, ik bedoel, hij heeft ook een telefoon en is gewoon een moderne jongen. Maar ja, dat is wel een ding in de ploeg. Hij zorgt voor gezelligheid, ja. Absoluut. En hij heeft Mathieu van der Poel ook al een keer verslagen. Is dat ook het niveau waarop we hem nu moeten indelen? Nou, Mathieu steekt op dit moment met kop en schouders boven alle profielrenners uit. Hij zit in het groepje uitdagers. En dat is denk ik een stuk of 8 renners die op het gebied van wereldkampioenschappen, van klassiekers, van dit soort etappes in de Tour de France of Giro d'Italia, zit hij in het groepje van zo, wat ik zeg, tussen de 5 en 10 renners die, ja, die op termijn daar naartoe zouden kunnen groeien. Ja. En lieve Korthout, kan hij in Eritrea nog over straat? Nee, ja, tuurlijk. Ja, je kan altijd over straat, maar normaal over straat? Ja, ook. Het goede is, als er wedstrijden zijn, staat er heel veel volk langs de weg. Maar als hij gewoon met zijn gezin, want hij heeft ondertussen een kind ook, over straat loopt, laten ze hem redelijk met rust. Ze komen af en toe een selfie vragen. Of als hij in een restaurant gaat eten, komen ze af en toe iets vragen, maar ze laten hem eigenlijk met rust. Ja, dus ook daar kan hij wel zijn rust nog altijd vinden in Eritrea. Ja, ze ook heel veel respect voor de renners. Dank voor jouw film, This Is My Moment. Vanaf volgende maand dus te zien. Lieven Korthout en Eike Visbeek. Mooi seizoen toegewenst met de Olympische Spelen volgens mij voor hem op het programma. Klopt, ja. En de Tour? Ja. Yes. Ook. Hartelijk dank. We gaan nu nog beter naar hem kijken. Dit was het Oog op morgen. Morgen zit hier Simone Wijmans. Straks nooit meer slapen. Ik wens u een heel goede nacht. Dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. The U-turn. Controle over drank en drugs. Alle ballen verzamelen! Ja, want Lotto is jarig! Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren, verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De U-turn. Controle over drank en drugs. Een energieke dag begint bij een goede nachtrust. Firespring maakt duurzame matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ervaar buitengewoon slaapcomfort met 30 jaar garantie. Firespring. Natuurlijk. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Hey batterij! Hey batterij! Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen, waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating, hbo'ers en academici. Durft u het aan?